Program trzeci, sobota, 5 sierpnia, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Rząd PO-PSL likwidował, rząd Zjednoczonej Prawicy przywraca zlikwidowane jednostki wojskowe. Polska zwiększa wydatki na obronność, w efekcie polskie granice są bezpieczne. Na koniec zajrzymy do Kazimierza nad Wisłą, gdzie powoli kończy się Festiwal Dwa Brzegi. Premier zapowiada opublikowanie tak zwanych map hańby, czyli jednostek wojskowych zlikwidowanych za czas urządów PO-PSL. Szef rządu mówił o tym w Wejherowie, gdzie odwiedził batalion dowodzenia marynarki wojennej. Premier przypomniał, że do 2015 roku w Polsce zlikwidowano ponad 600 jednostek wojskowych. Pokażemy tylko te główne jednostki wojskowe, które były likwidowane. To niezwykle ważne, aby poznać prawdę, aby dociec do tego, dlaczego tak się stało, że w czasach rządów Tuska likwidowana była de facto polska armia. Zobaczcie sobie państwo na stan wyjściowy i później to, co mówił ówczesny minister obrony narodowej Klich właśnie o tym, że tak, likwidujemy jednostki, jedna za drugą, likwidujemy jednostki, bo takie jest polecenie Tuska. Premier podkreślił, że po 2015 roku Polska znacząco zwiększyła wydatki na obronność, a to daje wymierne efekty. Polskie granice są bezpieczne mimo nieustannych ataków hybrydowych ze strony reżimu białoruskiego. Na antenie Polskiego Radia 24 poseł PiS Marcin Porzucek przypomniał, że już w 2021 roku, kiedy rozpoczął się atak migrantów na polską granicę, rząd Zjednoczonej Prawicy podjął bardzo zdecydowane działania. Wtedy mówiliśmy bardzo wyraźnie, trzeba działać zdecydowanie i to robiliśmy. No, to robili wtedy nasi konkurenci, biegali z reklamówkami, donosili pizzę. To była taka polityka w krótkich spodenkach. My natomiast zbudowaliśmy zapory, które o 90% ograniczyła możliwości wejścia do Polski przez tychże nielegalnych migrantów, którzy w kolejnych tygodniach w owym roku 2021 atakowali Straż Graniczną kamieniami, tonerami. Naprawdę to było bardzo niebezpieczne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w najnowszym spocie w mediach społecznościowych powiedział, że bezpieczeństwo to dla Platformy Obywatelskiej była zbyt poważna sprawa. Dlatego za rządów PO-PSL doszło do znacznego osłabienia bezpieczeństwa kraju. Na Litwie dzisiaj w nocy rozpocznie się transport reaktora do rafinerii w Mużejkach należącej do Orlenu. Urządzenie, które kilka dni temu dotarło do portu w Kłajpedzie, będzie służyć do pogłębionego przerobu ropy naftowej. Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. O szczegółach Kamil Zalewski. Litewskie media zwracają uwagę, że ładunek o niespotykanych w historii Litwy rozmiarach będzie transportowany przede wszystkim w godzinach nocnych. Długość reaktora zaprojektowanego we Włoszech to ponad 90 metrów, a jego waga wynosi około 1500 ton. Cała trasa będzie liczyć blisko 150 kilometrów i ma przebiegać drogami regionalnymi. Ze względów bezpieczeństwa ładunek będzie poruszał się ze średnią prędkością 3 km na godzinę. Na plac budowy reaktor dotrze w ciągu 2 tygodni. Taka operacja wymagała wielu przygotowań, w tym poszerzenia niektórych zakrętów i dróg. Podczas transportu mogą też lokalnie wystąpić przerwy w dostawach prądu, ponieważ tymczasowo będzie trzeba zdemontować linie energetyczne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Papież Franciszek odwiedził Fatimę, gdzie modlił się o pokój, między innymi wspólnie z osobami niepełnosprawnymi. W jednym z największych maryjnych sanktuariów na świecie zgromadziło się ponad 200 tysięcy wiernych. W swoim przemówieniu, podobnie jak w poprzednich dniach, papież odszedł od przygotowanego wcześniej tekstu wystąpienia. Mówił dziś, że Kościół jest jak radosny dom, który nie ma drzwi, po to, by każdy mógł się w nim rozgościć. Kościół to dom matki, a matka zawsze ma otwarte serce dla wszystkich swoich dzieci. Wszystkich bez wyjątku. Jesteśmy tutaj pod macierzyńskim spojrzeniem Marii. Jesteśmy tutaj jako Kościół, Matka Kościół. Papież nawiązał do historii zwiastowania i przypomniał słowa: Maryja wstała i wyszła z pośpiechem. To one są hasłem tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. Wieczorem w Lizbonie Franciszek spotka się z młodymi na modlitwie i czuwaniu. W Kazimierzu Dolnym dobiega końca tegoroczna edycja Festiwalu Dwa Brzegi. Przedostatni dzień imprezy to m.in. otwarcie wystawy inspirowanej twórczością Stanisława Szukalskiego. Festiwal co roku łączy wiele wydarzeń i to jest jego ogromna wartość, mówi dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury Max Skrzeczkowski.

Przed tygodniem, proszę Państwa, patrzyliśmy na to, czym zakończyła się wizyta premier Włoch Giorgi Meloni u prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Miało być coś o Chinach. No i doczekaliśmy się. Włochy sygnalizują, że mogą zrezygnować z udziału w czołowym chińskim przedsięwzięciu na arenie międzynarodowej, czyli inicjatywie Pasa i Szlaku, nowego jedwabnego szlaku, jak to się czasem nazywa, która miała pobudzić wymianę handlową między państwem środka a Europą i światem. Obecne władze w Rzymie są jednak rozczarowane mizernymi zyskami włoskiej gospodarki osiąganymi w handlu z Chinami. O szczegółach opowie nam więcej Michał Strzałkowski. Inicjatywa Pasa i Szlaku, nazywana też nowym jedwabnym szlakiem, a przez samych Chińczyków jednym pasem i jedną drogą, to strategiczny projekt gospodarczo-polityczny obecnego przywódcy Chin, Xi Jinpinga. Najpierw chodziło o rozbudowę sieci transportowej między Chinami, Azją Środkową, Bliskim Wschodem a Europą, ale z czasem projekt rozszerzył się też na resztę Azji, z wyjątkiem Indii, Japonii i Tajwanu, a także na Afrykę i część Ameryki Południowej. Włochy były jednym z pierwszych zachodnioeuropejskich krajów, które przystały do tej inicjatywy. Ale politycy obecnie rządzącej Włochami prawicowej partii Bracia Włosi coraz częściej bardzo negatywnie wypowiadają się o tej inicjatywie, tak jak ostatnio włoski minister obrony Guido Crosetto. Decyzja o przystąpieniu do inicjatywy Pasa i Szlaku była pochopnym i okropnym aktem, który zwiększył chiński eksport do Włoch bez takiego samego efektu dla włoskiego eksportu do Chin. To był błąd poprzednich władz, który naprawimy. W praktyce to wygląda tak, że w ciągu kilku lat Chiny zwiększyły swój eksport do Włoch trzykrotnie, a my w tym czasie sprzedaliśmy im kilka skrzynek pomarańczy i trochę wina. Problem polega jednak na tym, jak się wycofać z inicjatywy Pasa i Szlaku bez niszczenia relacji z Chinami, bo Chiny to konkurent, ale i partner. Ten problem widzi także sama premier Włoch Giorgia Meloni, która w ubiegłym tygodniu odwiedziła Stany Zjednoczone i była o przyszłości relacji włosko-chińskich pytana podczas wywiadu dla konserwatywnej amerykańskiej telewizji Fox News. Rzeczywiście toczy się dyskusja na temat przyszłości naszych relacji z Chinami, ale żadnych decyzji jeszcze nie podjęliśmy. To jest sprawa do przedyskutowania na forum parlamentu, bo jest poważna. Ale jako kraj należący do G7 i do Unii Europejskiej widzimy, że nie musimy się kurczowo trzymać inicjatywy Pasa i Szlaku. Można i bez niej mieć dobre relacje z Chinami. Mamy czas na decyzję do końca grudnia. W grudniu bowiem wygasa seria włosko-chińskich umów, które regulują działanie Pasa i Szlaku. Wystarczy więc, że Rzym ich nie przedłuży. Władze Stanów Zjednoczonych nie ukrywały, że podczas rozmowy w Waszyngtonie prezydent Joe Biden nakłaniał premier Meloni, aby zrezygnowała z bliskiej współpracy z Chinami. W zamian obiecywał pogłębienie współpracy gospodarczej z USA. Chętnie zwiększymy naszą wymianę handlową, która i tak sięga rocznie 100 miliardów dolarów, ale nie widzę przeszkód, aby się zwiększyła. Możemy też rozszerzyć naszą współpracę na innych polach, na przykład w przemyśle kosmicznym czy wzmacnianiu projektów rozwojowych w naszych krajach. Na sygnały z Włoch negatywnie reagują zaś Chiny. Inicjatywa Pasa i Szlaku przez ostatnią dekadę przysłużyła się wszystkim. Stworzyła 420 tysięcy nowych miejsc pracy na świecie, w tym we Włoszech. Wyciągnęła tylko poza Chinami z ubóstwa 40 milionów ludzi. Sam Bank Światowy ocenia, że to jest jeden z najbardziej przyszłościowych projektów gospodarczych świata. Jego utrzymanie może podnieść realne dochody na świecie o niemal 3%. Powiedziała rzeczniczka prasowa chińskiej dyplomacji Mao Ning. Wycofanie się Włoch z inicjatywy Pasa i Szlaku może oznaczać kłopoty dla chińskich eksporterów. Stracą bowiem dostęp do portów w Trieste i Genui. I'm teraz z Chin przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Były prezydent Donald Trump został już oficjalnie postawiony w stan trzeciego już oskarżenia. Tym razem chodzi o zarzuty podważania wyników wyborów z 2020 roku i próbę utrzymania się w ten sposób u władzy. Sam Trump do winy się nie przyznał i stwierdził, że jest politycznie prześladowany. Tymczasem amerykańscy prawnicy podkreślają, że sprawa jest arcyważna, bo dotyka istoty tamtejszej demokracji. O szczegółach ponownie Michał Strzałkowski. Donald Trump w sądzie federalnym w Waszyngtonie stawił się wczoraj późnym wieczorem polskiego czasu. Usłyszał 4 zarzuty, w tym zmowy w celu oszukania państwa i obywateli. Chodzi o okres po ostatnich przegranych przez Trumpa wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Trump i jego współpracownicy promowali wówczas tezę o rzekomych fałszerstwach wyborczych, choć nie potwierdziły tego ani sądy stanowe, ani federalne. Ekipa ustępującego prezydenta próbowała też naciskać na urzędników w kilku stanach, aby znaleźli brakujące głosy na Trumpa. Trump podsycał też teorie spiskowe, co doprowadziło do ataku jego zwolenników na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Zginęło wówczas 5 osób, a były prezydent nie wystąpił z żadnym apelem o uspokojenie sytuacji. Według specjalnego prokuratora Jacka Smitha wszystko to było elementem planu Trumpa, a on sam w rozmowach ze współpracownikami miał przyznawać, że tezy o rzekomych fałszerstwach wyborczych to kłamstwa. Ale publicznie Trump temu zaprzecza, a stawianie mu zarzutów nazywa polowaniem na czarownicę. To jest smutny dzień dla Ameryki. To jest prześladowanie politycznego oponenta. To nie powinno się dziać w Ameryce. To jest uderzenie w absolutnego lidera prawyborów w Partii Republikańskiej. Kogoś, kto zostawia w tyle innych kandydatów i kto ma szansę pokonać w przyszłym roku w wyborach Joe Bidena. Nie mogą mnie pokonać demokratycznie, to mnie ścigają. Nie można dopuścić do tego, by to było możliwe w Ameryce. Choć Trump żali się, że próbuje mu się popsuć kampanię wyborczą, to jednak kolejne zarzuty wobec niego, a ma już jedne za nieprawidłowości księgowe i drugie za wynoszenie tajnych dokumentów z Białego Domu, zwiększają jego poparcie wśród Republikanów. Chce na niego zagłosować już ponad połowa osób deklarujących chęć wzięcia udziału w prawyborach. W ocenie profesora Johna Coffeyego z Wydziału Prawa Uniwersytetu Columbia postawione wczoraj Trumpowi zarzuty zdominują przyszłą kampanię wyborczą. Wszystko inne będzie wątkami pobocznymi. W centrum będzie sprawa rozliczenia działań Trumpa po poprzednich wyborach. To było wydarzenie o historycznym znaczeniu dla Ameryki. Sąd będzie odpowiadał na pytanie o to, czy była próba uzurpowania sobie władzy, czy jej nie było. To, czy Trump wynosił pudła z tajnymi dokumentami lub ukrywał w księgowości wydanie pieniędzy na uciszenie domniemanej byłej kochanki, to są tematy dla tabloidów. Teraz mówimy o samym stanie amerykańskiej demokracji. Również profesor Cheryl Bader z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Fordham uważa, że najnowsze zarzuty dla Trumpa są najważniejsze. This in some ways is the most serious because it really goes to the heart of to jest najpoważniejsza sprawa, bo dotyczy istoty naszej demokracji. Ona da odpowiedź na to, co wolno amerykańskim prezydentom i będzie mieć wpływ na wszystkich przyszłych prezydentów. Trump oczywiście będzie argumentował, że nie kłamał, bo naprawdę wierzył, że doszło do fałszerstwa. Ale tu jest też kwestia tego, czy wolno mu było rozpowszechniać takie twierdzenia, zanim sądy skończyły badać sprawę. Myślę, że to będzie nawet ważniejsze od tego, czy w ogóle uprawnione były bajki o rzekomych fałszerstwach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruszy proces Trumpa i czy zarzuty dostaną też jacyś jego doradcy. Prokuratura chciałaby jednak zamknąć sprawę przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Thank you. Przenosimy się teraz do kolejnego świata, powiedzmy globalnego, do pracy. Żeby tak troszkę odpocząć, może odpocząć od tego, co w geopolityce, a przyjrzymy się pewnemu filmowi dokumentalnemu, który wprowadza Against Gravity. Jest z nami dyrektor artystyczny Against Gravity, pan Karol Piekarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o filmie, który nazywa się Świat po pracy właśnie i opowiada o tym, co teoretycznie ludzie robią ze swoim wolnym czasem, albo może inaczej, jak podchodzą do konieczności pracy i w ogóle do swojego życia tam, ale też i po tym czasie biurowym i wychodzi z tego bardzo dziwna historia. Na przykład okazuje się, że w Kuwejcie można nie znać się na niczym, latami pracować. Znaczy dostawać pieniądze, pracą bym tego nie nazwał, dostawać pieniądze za przychodzenie do biura i odsiedzenie swojego. Tak, to się nazywa prawo do pracy w Kuwejcie, które nie tylko stypuluje, że każdy ma prawo pracować, ale że państwo musi zapewnić tę pracę i faktycznie w Kuwejcie zapewniają ją, ale nie wymyślają, co ci ludzie mają robić, więc ludzie przychodzą do pracy na 6 godzin dziennie, 8 godzin dziennie i oglądają sobie na przykład filmy, bo nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Myślę, że to jest taki już najwyższy szczyt z trochę absurdów w najnowszym filmie Erika Gandiniego, Świat po pracy, ale tam jest bardzo dużo ciekawych wątków i tak trochę aż dziw, że dopiero teraz powstał taki film dokumentalny, większy powiedzmy kinowy, na temat pracy, bo jednak ona nas pochłania, co też pokazuje bardzo dobrze ten film. Więc cieszy nas to, że jest taki film, że jest zalążek do rozmowy, a tam wątków jest bardzo dużo ciekawych i też różnych w nim. Jeszcze, żeby było dziwnie, jeżeli chodzi o ten wątek kuwejcki, to opowiada o sytuacji, w której trzeba chodzić do pracy i nic w niej nie robić. Człowiek zatrudniony na stanowisko tłumacza, który nie uczył się żadnego obcego języka. Tak, dokładnie. Więc ten absurd jest naprawdę solidny. Tak, jest tam też bohaterka, która mówi, że przez pierwszych parę miesięcy pracy jedyna rzecz, którą musiała zrobić, to dostała jakąś korespondencję, którą musiała przesłać dalej. Czyli tak naprawdę po prostu nic nie musiała zrobić i dalej nic nie musi robić w tej pracy. I ci ludzie nie do końca wiedzą też, co ze sobą zrobić, bo też ile można oglądać filmików albo przeglądać social media. No więc to jest jakiś taki absurd, no ale oczywiście, żeby oni wykonywali jakąś pracę, która ma znaczenie, no to musiałoby być szereg jeszcze dodatkowych ludzi zatrudnionych, którzy by pewnie tę pracę wymyślili, wytyczyli i coś z tym zrobili. No więc faktycznie to jest, w Kuwejcie jest taki trochę pracowy czyściec, który jest spowodowany tym, że no jest to bardzo bogate państwo, więc chcieli przełożyć to bogactwo z ropy na coś, ale no jest to bardzo dziwny wynalazek. I nie do końca wydaje mi się, że też odpowiada na problem, który jest poruszany w tym filmie, czyli tego, co by było, gdyby wszystkim obywatelom danego kraju był zagwarantowany dochód podstawowy. Bo to jest trochę coś innego, to są po prostu fikcyjne stanowiska, na które przychodzą ludzie do pracy. Bo i tak trzeba odsiedzieć swoje, czyli ten czas nie jest darowany razem z tym dochodem podstawowym, tylko po prostu z tą koniecznością fikcyjnej pracy, która wprowadza jakąś kafkowską rzeczywistość. Zanim jeszcze przejdziemy właśnie do tego dochodu podstawowego, bo teoretycznie film stawia wiele ciekawych pytań, jedno główne, właśnie czy to jest warte zachodu, czy jednak praca uszlachetnia i wzbogaca, no bo konieczność robienia czegoś nawet na głowę działa dobrze, ten marazm nic nie robienia i nawet takich odsiadywanych godzin po prostu wykrzywia psychikę. Ale tam jest też koreańska rzeczywistość, nieco taka, której się spodziewamy, że praca jest jedynym życiem i opowiada o życiu swojego ojca, siedząca obok niego córka. To też jest przerażające, bo widzimy pana starszego pokolenia, który zbudował Koreę, on nie mówi nic, tylko klika metodycznie. Coś tam robi na ekranie komputera, nie wiemy nawet co, a opowiada jego córka, że jej ojciec bez pracy jest niczym i on jej nie rozumie, że ona tak nie chce. Tak, no i ta historia Korei jest dosyć przerażająca tam. Zresztą pojawia się kobieta, która była ministrem pracy w Korei i opowiada o tym, że Korea jest krajem, który ma w tym momencie najwyższy współczynnik samobójstw, ma najwyższy współczynnik też raka przewodów pokarmowych, no, który jest związany też ze stresem i z tym, ile tam ludzie pracują, więc to jest ciekawe z kolei, że jest to doszło już do takiej sytuacji, że tam państwo musi interweniować, że państwo wprowadza politykę PC-off, gdzie po prostu wyłącza pracownikom komputery w którymś momencie, że państwo prowadzi kampanie społeczne dla ludzi, żeby im powiedzieć idźcie do domu, spędźcie czas z rodziną. Więc faktycznie to jest no, takie myślę, że kolejne może wyolbrzymione gdzieś spektrum koreańskie. Ale myślę, że ono się przewija, no widzimy też etykę amerykańską, gdzie jeden z głównych bohaterów wyśmiewa reżysera, który mówi, że bierze w ciągu roku ciągiem 4 tygodnie wolnego i śmieje się z tego i mówi, że nikt w Ameryce by tak nie wziął i że Amerykanie raczej zrzekają się swojego czasu urlopowego na rzecz pracy i żeby pracować i podaje jakieś tam statystyki i to są faktycznie miliony godzin, których w danym roku zrzekli się Amerykanie i Amerykanki, więc jakby to koreańskie wyolbrzymienie, tak je nazwijmy, no jednak jest też symptomatyczne. No i myślę, że w Polsce też odczuwamy to w niektórych miejscach, ten pracoholizm i może nie jest on faktycznie narodowy, ale jest to jakaś choroba też XX i XXI wieku. My się możemy z tego śmiać i może być na ekranie śmiesznie, ale czasem jest i strasznie, no bo teoretycznie ta rzeczywistość nas nie dotyka. To jest czyjś wybór, że poświęcił życie pracy, okej, takie pokolenie, takie czasy. No ale możemy sobie pomyśleć, my byśmy tak nie zrobili, albo nikt tym osobom nie kazał. Ale pojawia się też wypowiedź osoby przedstawionej jako dyrektor wyższego szczebla, pracownik wyższego szczebla Instytutu Badań Socjologicznych, Instytutu Gallupa, który jest trochę prowokowany tą całą rozmową. Ona jest bardzo długa, nudna i na ekranie nie dzieje się nic, łącznie z tym, że nawet kamera chodzi za tym człowiekiem po pustych korytarzach. To jest takie odrealnione też, ale ta cała sytuacja prowadzi do tego, że ów pracownik wyższego szczebla sam z siebie twierdzi, że Hitler był dobrym menadżerem. Tak, tak. To jest. On widać też taką niepewność w pewnym momencie, kiedy on dostaje to pytanie i mówi, że teraz wypowiada się jako ona, nie jako Instytut Gallupa i faktycznie to jest taki powiedzmy gwóźdź, to myślę, że trumny współczesności, bo on oczywiście też obserwuje, jak ludzie pracują i on widać, że on może chciałby trochę wytłumaczyć się z tej swojej wypowiedzi, bo on też mówi, że o tym, że ludzie, którzy pracowali w obozach, z tego co pamiętam, mogli jakby czuć z tego satysfakcję, tak? I jakby nie do końca, co może jakby na wymiarze psychologicznym, socjologicznym jakby ma jakieś ugruntowanie. On nie dostaje jakby już szansy, żeby trochę obronić tę tezę, no ale to jakby znowu, to jest jakaś wyolbrzymiona, myślę, że myśl na temat tego, czym jest praca, szczególnie jak wykonuje się jakąś pracę odgórnie i czasem się człowiek odczłowiecza, że tak powiem, od tego, jakie dostaje polecenia i po prostu je wykonuje mechanicznie. Zresztą ten pracownik Gallupa też wcześniej mówi, że podaje statystyki i chyba tylko 15% jakby badanych ludzi wykonuje pracę jakby z chęcią i z ochotą, a 85% to są albo osoby, które wykonują po prostu mechanicznie i, że tak powiem, potocznie ją odwalają, ale też wśród tych 85% jest bez szeroki procent osób, które po prostu chodzą do pracy z niechęcią i nienawiścią do niej. Więc no to też jest trochę przerażające, że jakby to jest coś, co pochłania tak dużą część naszego życia, a tak naprawdę no nie sprawia nam żadnej przyjemności. Statystycznie w 85%. No. Przy tym wątku o Hitlerze jako dobrym menadżerze brakuje jeszcze tylko stop klatki z bramą z Oświęcimia, że praca czyni wolnym z tym napisem i aż mi się skojarzyło z Fight Clubem, z filmem, którym tam był taki wątek, że zdaniem jednego z bohaterów w obecnej rzeczywistości, a przecież ten film powstał już kilkanaście ładnych lat temu, choć trudno w to uwierzyć, bo wydaje się, jakby to było wczoraj, że też nowoczesne produkcje filmowe wprowadzają takie podprogowe komunikaty co którąś klatką, tak żeby po obejrzeniu seansu wychodziło się nie tylko z tym, co było na ekranie, ale też z tym drugim przekazem, którego świadomie nie odebraliśmy, ale oko widziało, bo tam co 24 dodaje się jeszcze jedną i film się kończy tym kontrowersyjnym zdjęciem, więc tutaj aż brakuje tego Arbeit macht frei. Oczywiście bardzo ponure żarty, znaczy w ogóle nie żarty, to jest jakaś przerażająca rzeczywistość. Mamy też człowieka, menedżera, trenera biznesu chyba raczej, który cały czas powtarza w tle, taka jest nawet wysamplowana, powiedzmy, jego wypowiedź, że jestem taki zarobiony. On tak chodzi i powtarza, taki nabuzowany. Trenuje ludzi, pokazuje, że można lepiej. Mam tyle do roboty, tyle do roboty, tyle do roboty. Czy o to chodzi, żeby w to uwierzyć? Ja myślę, że nie do... Znaczy, też nie chcę zgadywać, o co chodziło reżyserowi. Ja powiem, jak ja to odbierałem. Ja bardziej odbierałem też trochę tę jego postać, jako już taką... No może faktycznie ten Kuwait, o którym mówiliśmy, już najbardziej absurdalną sytuacją, ale z kolei ta postać jest taka najbardziej trochę przerysowana i ona jest też takim łącznikiem tego filmu, bo faktycznie tam się robi sample z tego, co on mówi i to jest taka ścieżka dźwiękowa i ten film cały zamienia się później też w paru innych momentach. Jest trochę taki klimat, jakby to była jakby piosenka, jakby to było takie współczesne hej ho, do pracy by się szło. Taki tylko właśnie rap po pracy. Tak, dokładnie, tylko w wydaniu Gandiniego, ale oczywiście to, co ten trener biznesu mówi, jest też dosyć ciekawe, w sensie, że ja niekoniecznie wierzę może w to, co on mówi, ale jakby wierzę w to, co on sobą reprezentuje i to, jak on na przykład widzimy, jak on rozmawia z ludźmi i coachuje ich i mówi im o tym, że pracodawcy jest lista rzeczy, którymi są pracodawcy zainteresowani i te osoby biorące udział w tych warsztatach mają przyporządkować, co jest najważniejsze dla pracodawcy, a co jest najmniej ważne. No i wychodzi na to, że z tej dosyć długiej listy najmniej ważne jest wykształcenie i doświadczenie, a najważniejsze jest coś, co się określa etyką pracy. Oczywiście etyka wydaje się jakimś takim czymś pozytywnym i jakimś takim przyświeceniem, które mamy, że etyczność i moralność. No ale oczywiście etyka pracy to jest coś, co gdzieś też poruszane jest w filmie z czasów purytańskich wyciągnięte, że jeśli będziemy dobrze pracować, to jakby osiągniemy zbawienie. No i myślę, że w dzisiejszych czasach też, no szczególnie właśnie w przypadku takiej Korei, jest gdzieś też taka wizja, że gdzieś tam osiągniemy jakąś nirwanę albo chociażby coś, co nam przedstawia konsumpcjonizm, czyli ten większy telewizor czy lepszy samochód. Więc myślę, że ta postać jakby nie do końca wierzy w to, co on mówi, może wszystko, bo to jest też dużo takiej nowomowy związanej z dużymi korporacjami, ale na pewno mówi ciekawe rzeczy bardzo ta postać. Z drugiej strony właśnie od nich prawie zaczynamy film, zaczyna się w Korei, ale ta postać trenera biznesu wchodzi dosyć szybko i ten człowiek prawie nic nie robi. On siedzi w pokoju hotelowym, ma dosyć sporo czasu, bo ta rozmowa wcale nie jest szybka i w pośpiechu. Tak. I sprawia, że nie ma takiego człowieka oderwanego od rzeczywistości, któremu pewnie ktoś płaci jeszcze za ten pobyt w luksusowych hotelach, jak stany długie i szerokie i trudno się poruszać. No ale z drugiej strony ta melodia jak mantra. Jest takie świetne określenie, performatywny pracoholizm i myślę, że on to właśnie uprawia. To prawda. To jest jeszcze ciekawy przyczynek do rozmowy o tym, co zostawiłem na koniec, czyli dochód podstawowy, etyczność pracy kontra pieniądze za darmo. Czy tam mamy odpowiedź na to? Ja myślę, że odpowiedzi w tym filmie na pewno na to nie ma, bo to jest też bardzo duże pytanie, ale jest to zajawione i no jest to wielce ciekawe, bo no faktycznie też są podane Włochy jako przykład, który no nie jest przykładem dochodu podstawowego, ale jest przykładem młodych ludzi, którzy wiedzą, że odziedziczą w spadku pieniądze, więc czują, że mają to zabezpieczenie. Wypracowane przez rodziców i dziadków. Dokładnie. Więc po prostu oddają się jakby imprezom i tak naprawdę tyle. Więc trochę ja myślę, że ten film też chce zasugerować i przynajmniej może takie jest zdanie reżysera, ja to tak odbieram, że tak jak mamy etykę pracy, to nie do końca mamy na przykład etykę wolnego czasu albo nie mamy pojęcia, jakby wyglądała etyka wolnego czasu bez pracy, czyli nie wolnego czasu pomiędzy pracą, ale wolnego czasu, kiedy w ogóle jest jakaś mechanizacja i załóżmy, że w jakimś kraju jest ten dochód podstawowy, no to jednak my nie do końca wiemy, co ze sobą zrobić. I ten film też pokazuje wiele osób, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić bez pracy. Są osoby bardzo bogate, które coś tam wiedzą, co ze sobą zrobić bez pracy, bo mają dużo pieniędzy. Przycinają krzewy różane. Dokładnie. W bardzo dobrym nastroju, z pieskami, które tak. biegną. Ja to rozumiem, no mam psy, więc popieram, ale... Sprawdzają, ale gdzie jest ładna pogoda danego dnia i lecą szybko, tam. Żeby tak. z niej skorzystać. Tak. Więc myślę, że to jest też tak, że ten film po prostu pokazuje, że istnieje coś takiego, jest faktycznie kwestia mechanizacji tej pracy i że ona będzie zastępowana, chociaż w wielu krajach ona jest zastępowana na razie przez ludzi, którzy są po prostu migrantami z biedniejszych krajów, tak jak na przykład właśnie w Kuwejcie, ale no, zadaję to pytanie, co dalej i czy my jako ludzkość będziemy potrafili produktywnie nic nie robić, w sensie znaleźć sobie jakieś zajęcie ciekawe, które jest produktywne, ale które nie jest zwykłą pracą dochodową. To w animacji Wall-E był taki świat z przyszłości, gdzie rzeczywiście nie trzeba było pracować i ludzie sprowadzili, znaczy wyewoluowali z siebie w stronę takich ogromnych cielsk, które pół leżały, pół siedziały i tylko przyjmowały bodźce, będąc karmione już ponad miarę, żeby potem wrócić w efekcie tych dobrych zmian na właściwe tory, ale czy ten film w ogóle, to już ostatnie pytanie, czy ten film daje odpowiedź na to, czy dochód podstawowy jest potrzebny, bo te rzeczy niektóre mogą być straszne i przerażające, niektóre są karykaturalnie bezsensowne, jak z Monty Pythona, jak ten Kuwait, ale mimo wszystko, jeżeli moją, pana pracę, no bardziej pewnie moją, bo już sztuczna inteligencja prowadzi gdzieś audycje i czyta serwisy i nawet je pisze i pewnie też teraz scenarzyści w Stanach protestują, że już AI ingeruje nawet w ich robotę. Ale czy jeżeli naprawdę chcąc robić i chcąc pracować, ta praca zostanie odebrana, czy to powinna być wina człowieka i dalsze jego starania, czy jednak jakieś zadośćuczynienie ze strony państwa, czyli właśnie dochód podstawowy? Ja myślę, że w tym filmie nie ma odpowiedzi wprost na to pytanie. Właśnie on raczej w kwestii dochodu podstawowego zadaje dużo więcej pytań niż odpowiedzi. Ja myślę, że to też jest dlatego, że po prostu to jest bardzo, bardzo skomplikowany temat i reżyser też chyba nie podejmuje się tego, żeby nam powiedzieć, że to jest dobre, a to jest złe, tylko no faktycznie zadaje to pytanie, co dalej, ale no nie unika tego i tam się pojawia dużo takich wypowiedzi, no że świat jednak dramatycznie się zmienia i myślę, że odkąd on skończył robić ten film pewnie ponad rok temu, już nawet teraz zmienił się właśnie świat, tak jak powiedzieliśmy, te protesty w branży filmowej, więc myślę, że te pytania, które zadaje film, one mają jak najbardziej sens i są znaczące i no najpierw na pewno trzeba się też przegryźć przez ten trochę taki absurd filmu, o którym już mówiliśmy, jest go sporo, jest go też sporo wizualnie, bo operatorem tego filmu jest człowiek, który jest odpowiedzialny też za bycie operatorem filmów Rubena Ostlunda, takich jak W Trójkącie czy The Square i też wyczuł właśnie ten absurd wizualnie, ale właśnie na tym merytorycznym poziomie jest dużo tych pytań, ale ja przynajmniej nie czułem, żeby była na to jakaś odpowiedź w tym filmie. No i też byłoby trudno, żeby film jakąś przynajmniej rzetelną odpowiedź dawał w ciągu tych 80 minut na tak trudne pytanie, szczególnie, że tam jest bardzo dużo innych pytań i wątków, ale na pewno się zastanawiam nad tym i na pewno ten film wzbudza jakieś takie zainteresowanie, emocje i słyszałem już dużo rozmów na ten temat z ludźmi, których myśli się, że się zna, a nagle okazuje się, że mają totalnie inne poglądy, jak przychodzi co do czego, jeśli chodzi o pracę. To żeby nasi słuchacze mogli sobie sami stworzyć opinię na podstawie tego filmu, gdzie można zobaczyć Świat po pracy i od kiedy? W tym momencie Świat po pracy wszedł wczoraj do 40 kin w całej Polsce, więc po prostu trzeba sprawdzać repertuar swoich pobliskich kin i jest duże prawdopodobieństwo, że jest on tam grany i że będzie przez najbliższe tygodnie leciał w kinach, więc zapraszamy. To jest pierwszy weekend, kiedy film jest dostępny na dużym ekranie. Polecamy. Audycja nasza, Świat do trzeciej, w której przenikają się te wszystkie kraje, o których opowiada Świat po pracy, może dać państwu jakiś kontekst polityczny do tego, żeby zobaczyć, co ludzie ze sobą albo ze swoimi pracami robią, bądź nie mogą zrobić, choć chcieliby zrobić. Polecamy film, a opowiadał nam o nim pan Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny Against Gravity. Dziękuję bardzo. Dziękuję. ostatnia podróż przed nami. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, co zrobić ze sobą po pracy. No, na pewno można przede wszystkim słuchać naszej audycji. To polecamy. I przy okazji takiego ostatniego tematu zastanowić się, czy można występować do Europy, do państw kolonialnych. No, w końcu to nie tylko Europa była w tej grupie. O odszkodowania za pracę niewolniczą. Z takim właśnie wnioskiem ruszyło ostatnio Trinidad i Tobago na forum międzynarodowym, żeby opowiedzieć nam o możliwościach albo perspektywach, bądź ich braku. Mamy na linii teraz doktora Mateusza Piątkowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Szalony pomysł, czy wręcz przeciwnie, kwestia czasu i spóźniony nawet? To jest oczywiście zagadnienie niezwykle szerokie, które na pewno ma pojemność do tego, żeby stać się bardzo poważnym problemem międzynarodowym. To trzeba jednak powiedzieć sobie, że jeżeli spojrzymy z perspektywy czysto prawnej, to prawo międzynarodowe co prawda ma sporo odmienności, jeżeli mówimy o te nasze krajowe porządki prawne, bo nie ma prawodawcy centralnego, nie ma centralnego sędziego, nie ma tak zwanego centralnego żandarma, nie ma takiej jednoznacznej władzy wykonawczej, to ma inkorporowało do swojej struktury kilka takich zasad prawnych. No i między innymi taką powszechnie znaną zasadą prawną jest to, że prawo nie działa wstecz. No i właśnie konsekwencja zastosowania tej zasady powoduje, że jeżeli mówimy o reparacjach czy innej formie odszkodowań, zadośćuczynień, chociaż w prawie międzynarodowym my mówimy o formie reparacji, no to musimy pamiętać o tym, że prawo międzynarodowe też hołduje tej zasadzie, że nie działa wstecz, że to, co dzisiaj jest z pewnością zbrodnią, coś, co dzisiaj byśmy nazwali w niektórych przypadkach no na pewno zbrodnią przeciwko ludzkości, czy też nawet ludobójstwem, tych pojęć nie było właściwie 100 lat temu i dalej, jeżeli sięgniemy wstecz. Czyli trzeba tutaj zwrócić uwagę, że mamy już pierwsze takie poważne, formalne ograniczenie tych roszczeń, bo po prostu prawo międzynarodowe wyglądało inaczej niż dzisiaj. Właściwie jeżeli byśmy sięgnęli do XIX wieku, to takie zakazy, takie zbrodnie, a właściwie możemy powiedzieć, bo to też jest lekka różnica, przestępstwa międzynarodowe, to było piractwo. Zakaz niewolnictwa to jest tak naprawdę dziedzictwo Kongresu Wiedeńskiego 1815 rok, a natomiast oczywiście ta eksploatacja niewolnicza państw kolonialnych, no trwała od tej ery wielkich odkryć geograficznych, więc tam znaleźć normy prawno międzynarodowe, które wtedy obowiązywały i zakazywały niewolnictwa, no jest rzeczą bardzo, bardzo trudną. Tak naprawdę to dopiero XX wiek przyniósł nam zdeterminowanie pewnych pojęć. Dzisiaj oczywiście niewolnictwo to zbrodnia przeciwko ludzkości, połączone z eksterminacją, to jest ludobójstwo. Natomiast 150-200 lat temu takich norm nie było. Drugi problem pojawia się jeszcze, kolejny problem formalny. Prawo międzynarodowe, generalnie to klasyczne, działa tylko w relacjach pomiędzy państwami. Chociaż oczywiście może mieć szeroki krąg uczestników, to ta klasyka prawa międzynarodowego to są przede wszystkim państwa. Trinidad i Tobago jest niepodległe dopiero od 1962 roku. Czyli tak naprawdę tu też się pojawia problem, czy to państwo tak naprawdę dopiero od tego czasu może występować z jakimikolwiek roszczeniami. Natomiast wszelkie roszczenia związane z, powiedzmy, z tym kolonialnym panowaniem brytyjskim powinny być załatwiane na polu brytyjskiego prawa wewnętrznego, jako że to była relacja pomiędzy brytyjską koroną a poddanymi. No niemniej jest to problem o dużym ładunku do tego, żeby stać się poważną sprawą międzynarodową. Jak pan redaktor wspomniał, jest wiele państw podobnej sytuacji jak Trinidad i Tobago. A kto miałby płacić wtedy za to, jeżeli nawet taki wniosek by został przyjęty na forum międzynarodowym? Chociaż trudno sobie to wyobrazić, kto by nawet miał go przyjąć. No właśnie, to może, przepraszam, to kto by to przyjął, a potem ewentualnie płacił? To jest oczywiście kwestia niezwykle trudna. Teoretycznie no, powinno to być państwo odpowiedzialne. No tak, tylko odpowiedzialne za co? No, w prawie międzynarodowym są zasady odpowiedzialności państw, no, ale to jest powiedzmy działanie i zaniechanie sprzeczne z prawem międzynarodowym w chwili jego popełnienia, tak? Czyli znowu pojawiają się tu drastyczne przeszkody formalne. Tak naprawdę wydaje mi się, że ten mechanizm w tych warunkach mógłby się tylko i wyłącznie opierać na zasadzie dobrowolności. I tu tylko przypomnę sytuację związaną z Namibią. Przecież Namibia wystąpiła z podobnym roszczeniem względem Niemiec. Namibia jako niemiecka Afryka Zachodnia była kolonią niemiecką. Niemcy dopuścili się, niemieccy kolonizatorzy dopuścili się pierwszego ludobójstwa XX wieku na terytorium Namibii. Zagłada ludów Herero i Hama, którzy po prostu zostały zagłodzone, ludność tych ludów została zagłodzona przez niemieckich kolonizatorów. I dosłownie kilka lat temu niemiecki rząd, unikając jednak słowa reparacje, wypłacił tak zwaną pomoc rozwojową Namibii i stwierdził w komunikacie, że gdyby przyjąć na dzisiejsze standardy, to byłoby ludobójstwo. To też jest niezwykle istotny taki precyzyjny język dyplomacji, że to nie było ludobójstwo wtedy, ale gdyby przyjąć, że ten czyn miałby miejsce dzisiaj, zostałby zakwalifikowany jako ludobójstwo. No i w związku z tym na zasadzie takiego dobrowolnego mechanizmu, unikając jednak starannie pewnych oświadczeń, Niemcy przyznały taką pomoc rozwojową Namibii w kwocie kilku miliardów euro. Więc ja uważam na chwilę obecną, że najprawdopodobniej ten mechanizm będzie całkowicie dobrowolny, stąd też chyba też całkowicie uzależniony od tych państw, które potencjalnie, względem których potencjalnie te roszczenia byłyby wysuwane. Ale w takim razie, czy do tego całego pociągu byłych państw niewolniczych widzi pan kolejne wagoniki dołączające się do tych roszczeń Trinidadu i Tobago? Przecież tego była masa na świecie. Tak, to jest oczywiście cały okres kolonializmu, prawda, bo posługuje się prawo międzynarodowe takim sformułowaniem, narody pod obcą okupacją, panowaniem kolonialnym, czy też reżimami rasistowskimi. Czyli tak naprawdę, no, patrząc na historię, oczywiście Trinidad i Tobago to tylko jedno z wielu państw, które potencjalnie tego typu roszczenia mogłoby mieć, uznając, że dawne imperia kolonialne eksploatowały w sposób niewolniczy ludność i zasoby tych państw. To oczywiście w ogóle problem reparacji jest dzisiaj niezwykle szeroki, bo chociażby nasz problem naszych reparacji względem Niemiec, ale też zwróćmy uwagę także problem chociażby bardzo aktualny ukraińskich reparacji względem Rosji. Więc oczywiście tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, że sytuacja prawna i faktyczna pomiędzy tymi roszczeniami czasowe jest inna, ale niemniej, co jest pewnym punktem wspólnym, no to jednak jest taki globalny, wydaje mi się, trend do rozliczeń za przeszłość, za czyny, które na pewno były głęboko niemoralne, czy były niezgodne z prawem, to jest oczywiście kwestia dokładnych studiów, zwłaszcza jeżeli mówimy o czasy kolonialne, bo tak jak wspomniałem, prawo międzynarodowe tak naprawdę tworzy się to nowoczesne dopiero od 100 lat, czyli już w tym właściwie końcowym okresie kolonializmu. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę problem globalny, uzależniony chyba tak naprawdę na chwilę obecną od dobrej woli. Niemniej trudno mi jest powiedzieć, czy być może nie pójdziemy dalej, czy być może pewne państwa stwierdzą, że na przykład skończyła nam się nasza cierpliwość. Być może będziemy na przykład, nie wiem, konfiskować majątki danego państwa, które zalega nam z jakimiś roszczeniami reparacyjnymi. No i w ten sposób tak naprawdę stworzymy jakiś taki, nie wiem, alternatywny mechanizm finansowania tych roszczeń, bo to też jest coś, co się rozważa, co się pojawia na stole, że na przykład zająć mienie przedsiębiorstwa. No wyobrażam sobie na przykład, co znaczy, trudno mi jest to sobie wyobrazić w praktyce, ale w teorii na przykład sądy Trinidadu i Tobago stwierdzą, że konfiskujemy majątek korony brytyjskiej, państwa brytyjskiego, który znajduje się na terytorium tego państwa i w ten sposób zaspokajamy nasze roszczenia. To skutki takich działań myślę, że byłyby daleko idące. No i teoretycznie coś takiego robiła ostatnio Korea wobec firm, korporacji japońskich, które podczas II wojny światowej tam ich gnębiły. Ale oczywiście widać, że polityczne decyzje można było odwrócić potem jednym naciśnięciem klawisza i rozmowy wróciły i pojednanie wróciło. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Z pewnością będziemy wracać do tej sprawy. Opowiadał nam o niej dr Mateusz Piątkowski, Uniwersytet Łódzki. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. I my też dziękujemy za uwagę. Dzisiaj w składzie Zuzanna Cytrycka, Olga Szućko i przy mikrofonie Rafał Tomański. Świat do trzeciej powróci.